Jingle Bells i Barbara Streisand. Chyba najfajniejsza wersja z wszystkich znanych mi, jeśli chodzi o ten świąteczny utwór. Ja wczoraj wiem, że Barbara Streisand również u nas gościła, ale jednak w innym nastroju, więc pozwoliłem sobie wrócić także do tej piosenki, która w święta powinna się pojawić w tej interpretacji. Wczoraj pod koniec naszego spotkania także słuchaliśmy utworu Happy Christmas, War is Over, ale nie w tym oryginalnym wykonaniu, więc nadrobimy to teraz. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. The old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas for weak and for strong. The rich and the poor ones. The road is so long. And so happy Christmas. For black and for white. For yellow and red ones. Let's stop all the violence. Christmas, War is Over. Oczywiście John Lennon, utwór, który musi się pojawić w święta, no bo to jedna z tych piosenek nie tylko ponadczasowy przebój, ale też, jeżeli chodzi o tekst, ważna rzecz. I myślę, że warto wsłuchać się w te słowa. Przypominam Państwu mój adres mailowy, oczywiście michal.kirmuc@polskieradio.pl. To adres, pod którym jestem do Państwa dyspozycji. No i od razu odpowiadam. Panie redaktorze, czy możemy prosić o życzenia urodzinowe dla pani Lucyny z Mazur z okazji 60. urodzin? Pani Żaneto, oczywiście wszystkiego najlepszego dla pani Lucyny od całego programu trzeciego, tak myślę. A przede wszystkim ode mnie. Zdrówka, bo to chyba najważniejsze. A my gramy dalej. AC/DC. Easy come, easy go. Mistress for Christmas i grupa AC/DC. To tak ciągle na początek naszego spotkania i pomyślałem sobie, że skoro pojawiło się AC/DC, skoro pojawił się ten głos, to fajnie by było, jakby również zaśpiewał wokalista zespołu, który w latach 80. był określany mianem polskiego AC/DC, czyli TSA oczywiście. Ale nie będzie to TSA, będzie to Ania Rusowicz. Tyle, że z gościnnym udziałem Marka Piekarczyka. Na święta wracamy do domu. Cały rok idą święta, cały rok się pamięta, że niedawno były, że niedługo będą. Cały rok z całej mocy każdy czeka tej nocy, żeby witać się opłatkiem i kolędą. Na święta do domu nareszcie, dość jazdy po świecie, po mieście. Włóczęga nie służy nikomu. Na święta wracamy do domu. Choćby się sprawy działy, dzień po dniu przez rok cały, w obcym kraju czy na innym kontynencie, tam gdzie na święta wracasz, kiedy skończy się praca, twoje miejsce tu było, jest i zawsze będzie. Na święta do domu nareszcie, dość jazdy po świecie, po mieście. Włóczęga nie służy nikomu. Na święta wracamy do domu. Na święta do domu nareszcie, dość jazdy po świecie, po mieście. Włóczęga nie służy nikomu. Na święta wracamy do domu. Na święta do domu nareszcie, dość jazdy po świecie, po mieście. Włóczęga nie służy nikomu. Na święta wracamy do domu. Na święta wracamy do domu. Ania Rusowicz i Marek Piekarczyk. No wiem, że było to dosyć daleko od AC/DC, ale wierzcie mi państwo, jeśli ktoś nie zna TSA, Marek Piekarczyk kiedyś i teraz cały czas również potrafi śpiewać dużo mocniej, no ale święta są, czasami można i takie dźwięki zagrać. Pozostaniemy przy muzyce polskiej. To będzie Mr. Gill, czyli projekt Mirka Gilla, kiedyś Kolarz, dzisiaj Belief. I on taki ma zwyczaj, że co roku nagrywa piosenki specjalnie na święta Bożego Narodzenia, czy to pod szyldem Mr. Gill, czy właśnie Belief. No i ten utwór jest sprzed paru lat, co prawda, no ale jakże piękny. Kto aniołem był? Thank you.

Carol of the Bells i grupa Marillion. Zespół, jak już wspominałem, który co roku dostarcza nam różne świąteczne piosenki, więc spokojnie moglibyśmy tak do godziny 22 słuchać tylko i wyłącznie grupy Marillion, ale tak się nie stanie. Nasz zegar trójkowy pokazuje, że jest 35 minut po godzinie 20. Ja tylko przypomnę, że to jest świąteczny przegląd myśli i cały czas jestem do Państwa dyspozycji pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. A teraz Eurythmics. Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chill and the weather. Love knows no season, love knows no clime. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight we're having tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. Then pretend that he is Parson Brown. Say, are you married? We'll say no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Wonderland. Annie Lennox, Dave Stewart, czyli oczywiście Eurythmics. Być może Państwo się już zorientowali, słuchając naszych różnych spotkań w programie trzecim, że są takie gatunki muzyczne, które jakoś nie do końca korelują z tym, co dla Państwa zazwyczaj mam. No ale dlaczego by nie zrobić jakiegoś wyjątku, chociażby po to, by potwierdził regułę. Może coś hip-hopowego? Czemu nie? Świąteczna serenada. Szara noc, szary dzień, znowu z deszczu podrynne. Człowiek myśląc o sobie, czyni smutnym innych. Tyle się już zdarzyło, zła, które ciągle powraca w domu znowu. To samo ponad siły, to praca, kiedy znasz przyszły dzień, taki sam jak te wszystkie. Ojciec z matką zakrzyczą w tobie każdą, bo tu i iskrę przeciw temu, co widzisz i co czujesz. Nie, oni nie nauczą cię nigdy, jak się przed tym życiem bronić. Ale popatrz, piękna gwiazda gdzieś w oddali jaśnieje. Może ona, ta świąteczna, na odmiany nadzieję nam przyniesie, kiedy wszystko zamiera i niebawem zapomnimy, ile w nas miłości zostało. I chociaż wiem, że dopiero kiedy minie ich czas, będę wiedział, co te święta znaczą dla wszystkich nas. Bardzo dawno nie widziałem już tu śniegu, a to czas potem. Wszystko robię w biegu. Stary rok się kończy, ale mnie to nie smuci. Przynajmniej raz na jakiś czas przybywa nieco uciech. Nawet jeśli bieda, nie masz kasy na prezenty, na pewno jest ktoś, o kim chciałbyś pamiętać. Może wreszcie się przydadzą komuś twoje marzenia. Miałbyś przecież ochotę na chwileczkę zapomnienia. Pośród brudu i myśli, które wstyd tylko przynoszą, kiedy dom i ulica dają ci ciągle kosza, kiedy wszystko umyka i zaprasza. Prawdę ci powiadam, zapomnimy, ile w nas miłości zostało. I chociaż wiem, że dopiero kiedy minie ich czas, będę wiedział, co te święta znaczą dla wszystkich nas. Time with you. It's a gift to be here. Let's spread some good cheer. It's the most beautiful thing, Christmas as a girl or a boy. Shoes on the windowsill, Nikolai brings a toy. At Christmas dinner, we'd always leave an extra place. And I'll always remember the smile on Grandma's face. I remember swimming with the carp in the bath and riding in a sleigh on a snow-covered path. In Zamość, St. Nicholas gave me chocolate and I didn't want to leave. Będzie, kiedy dni radosne miną, kto pomoże mi utrwalić te wspomnienia, zanim zginą pośród zła, zakłamania, głupich żądań z każdej strony. Gdzie tu skryć się, kiedy czujesz się zdradzony? Ale jak tu wierzyć, chociaż dni są takie piękne, kiedy dajesz palec, ktoś ci chce odebrać rękę, samo życie powiesz i odejdziesz w swoją stronę. Pozostanę sam, bez nadziei na obronę. Chociaż pewnie szarość nie jest aż tak bardzo straszna, smutno myśleć o sobie, o wrażeniach, które gasną, ale takie święta pomagają mi niemało zapamiętać, ile w nas miłości zostało. I chociaż wiem, że dopiero kiedy minie ich czas, będę wiedział, co te święta znaczą dla wszystkich nas. Hip Symphonic Orchestra. Świąteczna serenada. No taki hip-hop to ja nawet chyba lubię. Tak sobie myślę. No dobrze, w tym roku tak się udało, że po raz pierwszy chyba od wielu lat, nie wiem, znaczy być może nie wszędzie, ale tutaj w Warszawie przy Myśliwieckiej 357 mamy białe święta. Tak, w końcu się udało, a skoro pojawił się śnieg, to może posłuchajmy, jak ten śnieg można nazwać na 50 różnych sposobów. A potrafi to Kate Bush. bird brain. Winceless air. Cappuccino.